leje, wieje. Ale mam nadzieję, że Państwu to nie przeszkodzi w dotarciu na to spotkanie. 22 listopada, czyli właściwie dziś już, środa, Empik Junior w Warszawie, ten w domach centrum. O 18:00 spotkanie z Piotrem Bukartykiem, bowiem trzymam w ręku książkę, która właśnie będzie miała dziś premierę. No, tytuł mówi sporo. Bukartyk, fatalny przykład dla młodzieży. Prawda? Ale kiedy zerkniemy na ostatnią stronę okładki, mamy kilka zdań od przyjaciół Piotra Bukartyka, bądź też niekoniecznie przyjaciół, ale osób, które cenią jego twórczość. Pierwsze kilka zdań jest takie. Prezenterzy radiowi, grajcie piosenki Bukartyka, bo to jedne z najlepszych, jakie teraz powstają. Mówię to szczerze i z nieskrywaną zazdrością. Artur Andrus. No. A potem jest także słowo od Arkadiusza Jakubika, Filipa Jaślara, Wojciecha Mana, Jurka Owsiaka, Andrzeja Poniedzielskiego, Jerzego Stadanowskiego, Krystyny Tkacz, Elżbiety Zapędowskiej. To tak to właśnie wygląda. Książka jak na razie przeze mnie tylko pobieżnie przejrzana. Zdjęcia zwróciły moją uwagę, no ale to zawsze, kiedy patrzymy także na siebie sprzed lat na zdjęciach, to wzbudza to w nas różne odczucia, jak Państwo się domyślają. Więc i te zdjęcia Piotrka takie również budzą, pewnie w nim samym również. Książkę napisali wspólnie Piotr Bukartyk, Jakub Jabłonka, Paweł Łęczuk, więc to nie jest taka autobiografia ściśle rzecz biorąc, ale znają Państwo Piotra Bukartyka nie od lat, więc nawet i autobiografię można napisać we trzech, jak się okazuje. Bukartyk, fatalny przykład dla młodzieży. Dziś, środa, godzina 18, Empik w Warszawie, to spotkanie. Najpierw muzyka ma być na początek. Potem spotkanie z Piotrem Bukartykiem. A my co? No a my możemy sięgnąć jeszcze raz po tę płytę. Płytę, która towarzyszy nam od jakiegoś czasu. O zgubnym wpływie wyższych uczuć. Dwa utwory, które chyba najczęściej pojawiały się z tego albumu jak do tej pory. Piosenka Spóźnionego na kolację i Tuż do rzęs. One, two, three, powiedzieć nie wiem sam, czy jakiś kumpli jeszcze mam. O tak, widzę ich, gdy myślą sięgam w przeszłość. Jak rozmawiamy podnieceni o świecie, który mamy zmienić, aż ci brzegu to jakoś nie obeszło. Nie musisz się przejmować mną, wystarcza mi, że gdzieś tam są, choć nic nie wiedzą o mnie i ja nic nie wiem o nich. Nie pytaj, czemu jestem zły, nie próbuj ich zastąpić mi, umówmy się na zawieszenie broni. Oszczędź mi tych smutnych min i biadolenia, że na stole stygnie mój posiłek. Spojrzeń złych, złośliwych słów, bo zapamiętam je naprawdę, aż tyle nie wybiorę.

powinienem czekać życie całe. Wierz mi, to nie ja, to okpił czas ciebie mnie. Nie wygrywa się z nim. Z twych żalów drwi, naigrywa się z win. Przyjmowanie się nim równie wielki ma sens, co twój tuż do rzęs. Do samego końca. Tuż do rzęs i wcześniej piosenka Spóźnionego na kolację i Leje, wieje. Piotr Bukartyk z płyty O zgubnym wpływie wyższych uczuć. Dziś premiera książki Bukartyk. Fatalny przykład dla młodzieży. Obiecałem Państwu jeszcze dzisiaj wrócić na płytę koncertową, tę ze studia imienia Agnieszki Osieckiej poświęconą stulecie urodzin Franka Sinatry. No to teraz wracamy. Night and Day zaśpiewa Kuba Badach, potem Chopin University Big Band zagra Moon River i Janusz Szrom zaśpiewa Mała laleczko Satin Doll. Night and Day, the one only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you night and day. Night and day, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Night and day, under the height of me, there's no such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day. mała laleczko, jak to robisz, że co móc bawić się tobą? Dorośli faceci chcą i rączki inteligentnie ją, buzi inteligentnie ją. Laleczko, jak robisz to? Suknia satynny, skrętny, układa się klocz. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za grosz. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. Suknia satyny dyskretny, układa się klosz. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za grosz. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. Dyskretny układa się klosz. Ach, inne dziewczyny tej gracji nie mają za grosz. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. A twój telefon wciąż krąży, z każdym umówić się zdążysz. I tylko nie ze mną, nie. O, o. I tylko nie ze mną, nie. Janusz Szrom, tak. Ze słowami Wojciecha Młynarskiego. I to właśnie chciałem powiedzieć. Piotr Kostrzewa, dyrygent Chopin University Big Band, a wcześniej Moon River Henry'ego Manciniego i Night and Day Cola Portera zaśpiewane przez Kubę Badacha. Tak pięknie jest na tej płycie. Na stulecie urodzin Franka Sinatry koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To w radiu tylko jest możliwe, żeby w ułamku sekundy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej przenieść się do Berlińskiej Filharmonii. W kwietniu ukazał się winyl, teraz jest kompakt. Jazz at Berlin Philharmonic, część ósma, część siódma. Ósma dopiero w planach. Piano Night. Leszek Morger i Roland Tala zagrali Afrikę, kompozycję Larsa Danielsona, a wcześniej Leszek solo She Said She Was a Painter. To też jego kompozycja. No i tak się kończy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Na zakończenie utwór, który dodaliśmy do zestawu do głosowania na listy przebojów programu trzeciego. Bo jak Państwo doskonale wiedzą, także i taka muzyka czeka tam na słuchaczy trójki. 150K to jest tytuł utworu. Tomasz Chyła, jego kwintet z płyty wydanej przez Polskie Radio, płyty, na której znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Eternal Entropy to jest tytuł całego albumu. Przy okazji przypominam i polecam raz jeszcze. A my słyszymy się w trójce. Oczywiście z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia zatem. punktualnie.